dodatkowego i baterią do 14 dni na jednym ładowaniu. Już dostępny w sklepach MediaMarkt w zestawie z FreeBuds Pro 2. MediaMarkt. Let's go! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa sejmowa debata po expose szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua. Za chwilę się tam przeniesiemy. W tym serwisie powiemy także o rozmowach przedstawicieli rządu z rolnikami protestującymi w Szczecinie. Sprawdzimy też, jak wziąć udział w programie Trenuj z Wojskiem. By zostać ochotnikiem, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Macie unikatową szansę potwierdzić swoją dorosłość w praktyce. Założyć na 2 tygodnie mundur żołnierza Wojska Polskiego, złożyć przysięgę wojskową. W Sejmie trwa debata posłów po wygłoszeniu expose przez ministra spraw zagranicznych. Zbigniew Rau przedstawił w nim najważniejsze zadania polskiej dyplomacji w bieżącym roku. Wśród nich wymienił zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie relacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też dalszą pomoc dla Ukrainy. Debatę posłów po wystąpieniu ministra śledzi Dawid Grygorcewicz. Czy co mówią parlamentarzyści? To wszystko zależy, z którego obozu posłowie się wywodzą. Generalnie przedstawiciele partii rządzącej chwalą plan szefa polskiej dyplomacji. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że obecne fundamenty polityki zagranicznej to kontynuacja tego, co zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński. Centrum naszej działalności są racja stanu, polskie interesy narodowe i podmiotowość Polski. Podmiotowość i zerwanie z klientyzmem w polityce zagranicznej. Klientyzmem kamuflowanym niekiedy przez pociągające może na pierwszy rzut oka hasła, takie jak na przykład płynięcie w głównym nurcie. Inaczej plan działań szefa polskiego MSZ oceniają przedstawiciele opozycji. Raczej mniej pozytywnie. Poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej uważa, że działania dyplomacji powinny skupić się na konkretach i między innymi na jak najszybszym przygotowaniu nowego traktatu z Ukrainą. Już powinien być projekt. Jego elementem powinien być plan szybkiego wejścia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej i naszego wsparcia. I ścisła współpraca gospodarcza. Tranzyt. Popatrzcie, co się stało ze zbożem. Rząd nie dał rady. Synergia w produkcji i przetwórstwie produktów rolnych. Pomysł na przyszłość. Także jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Minister Zbigniew Rau swoje expose wygłaszał przez blisko 3 godziny. Posłowie nad zadaniami polskiej dyplomacji będą dyskutować jeszcze do godziny 18. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Rozmowy przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami w Szczecinie będą kontynuowane w ramach grup roboczych. Ogłosił to minister rolnictwa Robert Telus, uczestniczący na miejscu w negocjacjach. Szef resortu chwalił postawę protestujących, którzy przedstawili mu swoje postulaty. Strona protestująca zaproponowała, że dziś przekazują nam postulaty do tego, żebyśmy mogli popracować w grupach roboczych. I to jest bardzo ważna sprawa, że nie na zasadzie tu i teraz szybko dajcie nam to albo inną sprawę. Bardzo dziękuję za takie podejście do sprawy. Oczywiście my się pochylimy nad tymi wszystkimi postulatami. Oczywiście nie jest to tak, że wszystkie są do spełnienia, ale będziemy pracować, będziemy negocjować wspólnie w tych grupach roboczych, żebyśmy doszli do porozumienia za tydzień czy za półtora, żebyśmy się wspólnie spotkali i ogłosili, że udało nam się wypracować wspólnie te punkty. W Szczecinie rolnicy z zachodniopomorskiego protestują, domagając się natychmiastowego zamknięcia granic dla przewożenia produktów rolnych z zagranicy oraz tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. W połowie maja rozpocznie się program Trenuj z Wojskiem. Tym razem resort obrony narodowej zaprasza na 16-dniowe szkolenie w ramach programu Trenuj jak żołnierz. Szkolenie zakończy wojskowa przysięga. Akcję zainaugurował w warszawskiej brygadzie pancernej wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Trenuj jak żołnierz to oferta dla cywilów, którzy nie mają czasu na stałe związać się z armią, ale zależy im na przeszkoleniu wojskowym. 16-dniowa akcja podzielona jest na 2 etapy. W maju 2 dni w danej jednostce i zapoznanie się z regulaminami, a potem w wakacje intensywne 14-dniowe szkolenie właściwe. Program jest skoncentrowany na zdobyciu umiejętności praktycznych, posługiwania się bronią, świadczenia pierwszej pomocy medycznej, podstawy walki wręcz, przetrwanie w trudnych warunkach. Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wojsko czeka zarówno na osoby starsze z ustabilizowaną sytuacją rodzinną, jak i na świeżo upieczonych 18-latków, dodaje generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny. Macie unikatową szansę potwierdzić swoją dorosłość w praktyce. Założyć na 2 tygodnie mundur żołnierza Wojska Polskiego, złożyć przysięgę wojskową, a później wrócić do swoich szkół. Za czas spędzony w jednostce ochotnicy dostaną żołd. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zachęcamy do odwiedzenia specjalnego serwisu edukacyjnego na 80. rocznicę odkrycia zbrodni katyńskiej katyn.polskieradio.pl. To dziesiątki nagrań świadków oraz relacje tych nielicznych, którzy ocaleli, powiedziała kierownik redakcji serwisów specjalnych i archiwum portalu Polskiego Radia Izabela Mazurek. Zachowanych jest kilka zupełnie niezwykłych nagrań. Na przykład o warunkach życia w obozie mówi świadek tamtego czasu ksiądz Zdzisław Peszkowski. O tym, kim byli koledzy w obozie w Starobielsku, opowiada sam Józef Czapski. Niezwykłą też relacją jest perełka w tym serwisie, nagranie profesora Stanisława Sfianiewicza, który był jedynym ocalałym z transportu polskich oficerów do Katynia w tym pierwszym transporcie. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami w wielu miejscach piękne słońce, tak jest za oknami na Myśliwieckiej właśnie, ale wieczorem i nocą w miarę pogodniej i będzie się chmurzyć. Na zachodzie i na południowym zachodzie będzie padał deszcz, najwięcej opadów na Dolnym Śląsku i na południu Opolszczyzny, do tego w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, no i na szczytach gór tej nocy dopada kolejne, do 15 cm śniegu. Nocą wszędzie temperatura dodatnie od 2 stopni na Podhalu, 4 na Podkarpaciu, 6 na wschodzie, do 8 stopni na zachodzie i na północnym wschodzie. Jutro rano, szczególnie na wschodzie, uważajmy na mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach pochmurno, na południu i na zachodzie będzie padał deszcz, najmocniej na południowym zachodzie, za to w górach ciągle śnieg i deszcz ze śniegiem, tam jeszcze zima nie odpuszcza. Jutro cieplej od 4 stopni na Pogórzu, 7 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, ładne mi cieplej, spokojnie, 12 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w Wielkopolsce, jutro na Kujawach i na Mazowszu 16 stopni, a na Podkarpaciu nawet do 18. Trójka. Program trzeci. No i taką wiosnę to chyba rozumiemy. 7 minut po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry. MGMT na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. No i oczywiście na początek zaglądamy do kartki z kalendarza. Czwartek, 103 dzień tego roku. Słońce wzeszło przed godziną 6:00, no i w wielu miejscach rzeczywiście, no jak na prawdziwą wiosnę przystało, grzeje i grzeje i bardzo dobrze. Choć te opady wiosenne też są jak najbardziej wskazane, co państwo zaznaczali jeszcze w tym tygodniu, także podkreślając, że nie tylko deszcz, ale deszcz ze śniegiem na krańcach południowych. No i pan synoptyk również do tego, podejrzewam, do tych próśb się pochyla. Słońce zajdzie po 19:30, a więc dzień potrwa niecałe 14 godzin. No i tego słońca bez końca życzymy dziś świętującym. Imieniny obchodzą Hermenegilda, Ida, Marcin i Przemysław. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ta Hermenegilda to się pojawia nie tylko filmowo, ale być może państwo znają jakąś Hermenegildę. Proszę przekazać najlepsze życzenia imieninowe. O tym już dziś mówiliśmy. 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypomnijmy, ustanowiony przez Sejm w 2007 roku, obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Dziś także o tym mówiliśmy od rana. Dzień Skrable, obchodzony w dniu urodzin wynalazcy gry w 1899 roku. I o tych słowach dziś, słowach i słówkach dziś było od samego rana sporo w Trójce. 12 minut po godzinie 15:00, o czym dziś w audycji, między innymi oczywiście śledząc wydarzenia za naszą wschodnią granicą, powiemy, że zabraniem prawa jazdy, jeśli nie pójdzie się do wojska, grozi swoim obywatelom Moskwa. Tak naprawdę są to przepisy o niejawnej mobilizacji. W ten sposób władza będzie mogła zwiększyć o setki tysięcy liczebność armii, żeby można było kontynuować wojnę na Ukrainie. O tym powiemy już za kilka chwil. Nie zabraknie także informacji ekonomicznych. Będą ostrzeżenia drogowe, także te pogodowe. No i nie zabraknie sportu, a dziś nie lada wydarzenie. Lech Poznań zmierzy się z Fiorentiną w 1/4 finału Ligi Konferencji Europy. No, trudno się dziwić, że ten mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gdyby stadion miał 60-70 tysięcy kibiców, to na pewno byłby wypełniony, bo tak szacujemy, że 4-5 razy pojemność naszego stadionu to było zainteresowanie. Co przed nami? Zapowiedź tego dzisiejszego meczu? No i być może także tej atmosfery przedmeczowej najważniejszych od lat spotkań kolejorza. Dziś to między innymi w audycji popołudniowej. Rozpoczyna się 3-dniowy kongres pamięci narodowej pod hasłem Historia mówi przez pokolenia. Co w tym wydarzeniu jest najważniejsze? Kilkaset filmów się pojawiło, kilkaset muzeów, 1000 książek. Okej, to wszystko jest, to trzeba profilować, ale to nie odpali, jeżeli ta historia będzie na zasadzie zakuć, zaliczyć. Fajnie jest, żeby się nad nią zastanowić, jakie ona ma znaczenie, bo w takim wypadku historia jest żywa, a o taką historię nam chodzi, a nie o zakurzoną na półce. A dziś eksperci rozmawiają między innymi o polityce pamięci czy o zakazie propagowania totalitaryzmów. Nie bez przyczyny dziś właśnie, przypomnę, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Znamy szczegóły dotyczące systemu kaucyjnego. Wracamy do tego tematu, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia. No ale ktoś by mógł zapytać, system kaucyjny, przecież już coś takiego było, więc po co do tego wracać? To pozwoli zmniejszyć zużycie plastiku. To na pewno jest to dobry pomysł, jak najbardziej. A w projekcie czytamy, że kaucja za butelkę plastikową ma wynosić 50 groszy. Za dużo, za mało, może w ogóle ten system kaucyjny się nie sprawdzi. Z tego co wiemy, w innych krajach jak najbardziej się sprawdza. O butelkach zwrotnych jeszcze będziemy mówić dziś w audycji popołudniowej i zachęcamy państwa do korespondencji mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i telefonicznie, to najszybciej i najłatwiej, 2 2 i 7 3. 14 minut po godzinie 15:00. Żarcik pana od muzyki się trafia. No dobrze, pod ten deszcz i śnieg z deszczem w górach. Bardzo proszę. Bye.

Atlantic Council to prestiżowy amerykański think tank. W trakcie spotkania z analitykami i przedstawicielami dyplomacji premier Mateusz Morawiecki mówi m.in. o współpracy w ramach NATO i o bezpieczeństwie Europy. Rosja planuje od czerwca rozpocząć seryjną produkcję nowych rakiet manewrujących, co pozwoli jej od jesieni wznowić ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. Oświadczył przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksij Chromow. Wcześniej ukraińskie władze informowały, że zmniejszenie liczby ataków rakietowych agresora może być związane z ograniczoną liczbą takich pocisków. Armia rosyjska intensywnie ostrzeliwała rakietami Ukrainę od jesieni zeszłego roku, atakując infrastrukturę energetyczną, a także cele cywilne. Nieco ponad 1000 zakażeń koronawirusem potwierdzono minionej doby w Polsce. Wczoraj wykonano prawie 7000 testów. Tydzień temu odnotowano zbliżoną liczbę infekcji COVID-19. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A 16 za 28 minut. A już teraz serwis sportowy. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu wielki mecz Lecha z Fiorentiną, stawką półfinał Ligi Konferencji Europy UEFA. Jak Lech miałby zagrać w pierwszym ze starć ćwierćfinałowych? Pytamy byłego reprezentanta Polski, a przed laty kapitana Lecha, Jacka Dębińskiego. Lech ma swój styl. Z drugiej strony nie uważam, że w piłkę nożną się gra po to, żeby się zamykać na tyle, tylko grać bardziej ofensywnie, tak? I tak logicznie myślą, że obrona się zaczyna od ataku, więc spokojnie można i tak przesunąć całą jakby obronę już od przodu, więc to niczemu nie przeszkadza. Po prostu grać uważnie, grać swoje, być pewnym siebie. No i właśnie, ta pewność siebie mogła zostać zachwiana dziś o poranku, po tym jak do klubu wpłynęła decyzja UEFA o 3-miesięcznym zawieszeniu podejrzanego o stosowanie niedozwolonych substancji obrońcy kolejorza Bartosza Salamona. Co to może oznaczać dla drużyny trenera Johna van der Broma? Mówi Damian Smyk, poznański dziennikarz Weszło.com. Nie ma co ukrywać, Salamon był przewidziany w wyjściowym składzie, pokazał to też mecz z Wartą, że on jest liderem tego zespołu, nie tylko jest podstawowym piłkarzem, ale jest też takim ważnym elementem w konstrukcji mentalnej tej drużyny. Właściwie jest takim drugim najważniejszym piłkarzem, jeśli chodzi o liderowanie poza Mikaelem Iszakiem, więc idzie go zastąpić pod względem piłkarskim. Natomiast problem pojawia się taki, że on wypada właściwie na 10 godzin przed meczem i to jest największy kłopot Lecha na ten moment. Najprawdopodobniej zastąpi go Lubomir Szatka, który w tym roku kalendarzowym rozegrał tylko 2 mecze. I my wiemy, że to jest facet, który przed chwilą grał w reprezentacji Słowacji, natomiast podmienianie takiego zawodnika na kilkanaście godzin przed meczem może zaburzyć pewność siebie. I tutaj na pewno w głowach piłkarzy będzie gdzieś coś takiego, że to miało inaczej wyglądać, że Salamon miał być z nami. Początek starcia Lech-Fiorentina o 21:00. Na meczu będzie wysłannik Trójki Mateusz Warianka. Hubert Hurkacz za burtą turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Najlepszy polski tenisista przegrał z pochodzącym z południowego Tyrolu Janikiem Zinerem 6-3, 6-7 i 1-6. Był to czwarty pojedynek tych tenisistów w cyklu ATP. Obaj mają na koncie po 2 zwycięstwa. I już oficjalnie można powiedzieć, turnieje WTA wracają do Chin. Zawodniczki czekają tam 3 duże turnieje w Pekinie, Wuhan i najpewniej finały w Shenzhen. O godzinie 17:30 rozpocznie się sparing polskich hokeistów na lodzie ze Słowenią. Biało-czerwoni szykują się do Mistrzostw Świata, które na przełomie kwietnia i maja odbędą się w Anglii. A my czekamy na mecz kolejorza. Przypomnę, 21:00. Jutro większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym będzie się chmurzyć na południu i na zachodzie będzie padał deszcz. Najmocniej na południowym zachodzie w górach. Zima nie odpuszcza, jak mówiłem w prognozie, ciąg dalszy. Śnieg i deszcz ze śniegiem. W partiach szczytowych dosypie jutro do 8 cm śniegu, a najbliższej nocy nawet w Sudetach do 15 cm śniegu. Wiatr wschodni i północny słaby, umiarkowany, jutro na południu porywisty, wysoko w Sudetach do 60, w Tatrach do 70 km na godzinę, jako że tam jeszcze sporo śniegu możliwe. Zawieje śnieżne. Jutro cieplej niż dziś, od 4 stopni na Pogórzu, na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku tylko 7, na Suwalszczyźnie 12, no ale w Wielkopolsce już 14, na Kujawach, na Mazowszu 16, a pełnoletnia temperatura jutro na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Tematów do rozmów dziś nie brakuje. Zachęcam Państwa, między innymi przybliżymy szczegóły dotyczące systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia. System kaucyjny, za czy przeciw? Jeśli chodzi o system kaucyjny zwrotu buteleki, jak najbardziej za, bo będzie czysto, pisze pan Paweł. Z puszkami aluminiowymi już sobie poradziliśmy, już się uporaliśmy. Mało co widać w lasach i w parkach. Są zbierane, bo i są przyjmowane. Ale że ktoś jest przeciw, no tak sobie pomyślałem, panie Pawle, że na przykład napoje mogą być droższe o te 50 groszy kaucyjne za każdą butelkę, już nie puszkę, a butelkę. No ciekaw jestem państwa zdania w sprawie zwrotu butelek i w sprawie kaucji. 2 2 7 3. W sprawie systemu kaucyjnego opakowań to powiem tylko tyle. Nareszcie. 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 16. Ukraina apeluje o stworzenie międzynarodowej koalicji lotniczej i dostarczenie ukraińskim siłom powietrznym samolotów bojowych. Dzięki takim dostawom Kijów chce odbić swoje okupowane przez Rosjan terytoria. Rozmowy na temat takiej koalicji już się toczą, a według słów przedstawiciela rządu Danii mogłyby się zakończyć nawet jeszcze tej wiosny. O szczegółach Michał Strzałkowski. O samoloty bojowe dla ukraińskiej armii zaapelował po raz kolejny w imieniu Ukrainy tamtejszy minister obrony Oleksij Reznikow, który złożył wizytę w Hiszpanii, gdzie odwiedził ukraińskich żołnierzy. Jedni są tam leczeni z wojennych ran, a drudzy szkolą się przed wyruszeniem na front. Reznikow ponadto podziękował władzom Hiszpanii za 6 czołgów Leopard, które lada dzień mają ruszyć w drogę na Ukrainę. Dziękuję za wsparcie, jakiego Hiszpania dotąd udzieliła Ukrainie. Otrzymano od was czołgi jeszcze w kwietniu za ryczą na Ukrainie z hiszpańskim akcentem, ale zwracam się o dalszą pomoc, a w szczególności o systemy przeciwpowietrzne oraz samoloty. Uważamy, że powinna powstać międzynarodowa koalicja lotnicza na wzór tej czołgowej i jestem przekonany, że nadejdzie dzień, w którym ona powstanie. Trzeba to tylko czasu, pieniędzy i decyzji politycznej. Musimy zniszczyć rosyjskie panowanie w powietrzu na Ukrainie. Hiszpańska minister obrony Margarita Robles nie złożyła jednak żadnych deklaracji na temat samolotów. Stwierdziła jedynie, że takie działanie wymagałoby porozumienia większej liczby sojuszników na forum NATO i Unii Europejskiej. Ale wiadomo, że takie rozmowy toczą się już od kilku tygodni. Według pełniącego obecnie obowiązki ministra obrony Danii Trulsa Lunda Poulsena, który odwiedził w tym tygodniu Kijów, ostateczna decyzja może być podjęta jeszcze przed latem tego roku. Nie ukrywam, że rozmawiałem w Kijowie o samolotach dla Ukrainy. Dania jednak nie przekaże ich sama. Będziemy musieli porozumieć się z jeszcze kilkoma innymi krajami, a ponadto naradzić się ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi tu bowiem o przekazanie Ukrainie samolotów F-16. To maszyny produkcji amerykańskiej, więc Waszyngton na podarowanie swojej technologii krajowi trzeciemu musi wyrazić zgodę. A na razie Amerykanie są sceptyczni. Dlatego do tej pory w prezencie od państw natowskich Ukraina dostała tylko samoloty produkcji sowieckiej. Polska i Słowacja przekazały myśliwce MiG-29, a Macedonia Północna szturmowe Su-25. Samoloty macedońskie nie są jednak zdolne do latania, ale będą rezerwuarem części zapasowych dla maszyn ukraińskich. Także w przypadku słowackich MiG-ów tylko część samolotów będzie mogła służyć do zadań bojowych. Dlatego, jak podkreśla ukraiński ekspert lotniczy Bohdan Dolince, samoloty produkcji sowieckiej Ukrainie nie wystarczą. Musimy zrozumieć, że niektóre te samoloty mogły już wypełnić swój resurs, czyli przekroczyć granicę bezpiecznej eksploatacji i dlatego wymagają remontu generalnego, a to niestety dość długa procedura. Te samoloty są potrzebne, ale oczywiście skuteczniejsza byłaby dostawa samolotów F-16 lub samolotów podobnego typu, czyli takich, które pozwalają na znacznie wcześniejsze wykrycie wroga i oczywiście jego skuteczniejsze zniszczenie. O tym, że pozytywna decyzja w sprawie przekazania Ukrainie F-16 jest możliwa, świadczy także to, że dwóch ukraińskich pilotów poleciało na początku kwietnia do Stanów Zjednoczonych, aby zapoznać się z amerykańskimi samolotami. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ichnat oświadczył jednak, że celem ich podróży nie były jeszcze szkolenia. Doświadczeni piloci zostali wybrani, aby przejść w Stanach Zjednoczonych nie treningi, ale pewien test. Zbadano ich możliwości, poziom wyszkolenia i to, jak szybko mogą opanować nowoczesne samoloty wielozadaniowe, takie jak właśnie F-16. Po pierwszych ocenach tego testu można stwierdzić, że zajmie to mniej czasu niż wcześniej zakładane, pół roku. A dotąd jednym z argumentów przeciw dostarczaniu Ukrainie F-16 było to, że ukraińscy piloci zbyt długo musieliby się szkolić z latania amerykańskimi maszynami. Prezydencki doradca Paweł Soloch, dopytywany o realne szanse przekazania armii ukraińskiej samolotów nowszych generacji, jak F-16 czy F-35, odparł, że wszystko zależy od przebiegu tej wojny. Były szef BBN zwraca uwagę, że to Polska inicjuje na arenie międzynarodowej przekazanie Ukrainie samolotów bojowych. Dodał jednocześnie, że ostatnie słowo należy do Stanów Zjednoczonych. Według niego przełom w tej sprawie mogą przynieść amerykańskie wybory. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, bo nie tylko telefonicznznie 2 2 7 3, tak że mailowo czekamy na państwa sygnały. Za 16 minut 16. I need an alarm system in my house, so I know when people are creeping about these people.

10 minut przed godziną 16 wracamy na Wiejską. Ważne i odważne, ale czy historyczne? Jakie było dzisiejsze exposé ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua? Szef polskiej dyplomacji przemawiał dziś to kilka godzin w parlamencie, a komentarze do tego wystąpienia zebrał Kuba Witkowski. Przemówienie szefa MSZ Zbigniewa Raua było długie i wielowątkowe. Można je jednak zamknąć w tym fragmencie. Obecny kryzys międzynarodowy musi być czasem szczególnie ambitnej polityki. Jak to określano w czasach marszałka Józefa Piłsudskiego, licytowania polskich spraw wzwyż. Bo bez wątpienia czasy są wyjątkowe i Polska musi działać wyprzedzająco, a do tego z ambicjami. I to dało się odczuć podczas wystąpienia ministra. Chcemy być naprawdę ważnym graczem pierwszoligowym mimo naszego średniego potencjału wciąż jako państwo, jako pewnego rodzaju tutaj potencjał gospodarczy. Zauważa Artur Wróblewski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego. Jasno powiedział minister Rau, że właśnie polityka zagraniczna opiera się na woli, na chęci działania. I to jest również element czy atrybut siły państwa, którą mierzy się nie tylko terytorium, potencjałem wojskowym, ale też wolą działania, czyli walką z imposybilizmem, chęcią bycia liderem. I paradoksalnie trudna sytuacja związana z wojną rosyjsko-ukraińską, eskalacja napięcia wokół Tajwanu, czy wreszcie tarcia wewnątrz Unii Europejskiej są szansą dla Polski, by takim liderem zostać. Na naszych oczach dokonuje się bowiem dekonstrukcja zależności i układów geopolitycznych. Widać to już teraz, choćby w Unii Europejskiej, i to właśnie podkreślał minister Rau. To jest konstrukcja, która zmienia tę Europę, która została ukształtowana po polskich rozbiorach po XIX wieku, czyli rządach wielkich mocarstw z ambicjami imperialnymi, dzielenia kontynentu. Komentował w Polskim Radiu Jarosław Guzy z Polskiej Agencji Prasowej. To jest szansa dla średnich, małych państw, których w Unii Europejskiej i na kontynencie europejskim jest najwięcej, a których interesy nie są reprezentowane, bo są zdominowane przez politykę tych większych, która często odbywa się, realizowana jest ich kosztem. I z tego coraz bardziej Polska i Ukraina sobie zdaje sprawę i to jest fundament do ewentualnych przyszłych relacji, które mają właśnie wymiar historyczny. A potencjał jest olbrzymi i nie chodzi tu jedynie o zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, także w ramach NATO, czy nawiązywanie kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z takimi krajami jak Korea Południowa i Australia. Minister Rau podkreślał tu zwłaszcza wagę współpracy z Ukrainą, nie tylko teraz w walce z Rosją, ale także po wojnie. Czy to zapowiedź czegoś więcej na przyszłość niż tylko zwykła wymiana na przykład gospodarcza czy handlowa? Trudno zakładać, że Ukraina, która dzisiaj tak bohatersko broni swojej suwerenności, integralności terytorialnej, że tuż po zakończeniu wojny mielibyśmy myśleć o jakimś wspólnym organizmie państwowym. Stwierdza dr Beata Górka-Winter z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast jakaś forma konfederacji, bo to właśnie słowo myślę najlepiej oddaje to, co powiedział minister Rau, czyli przy zachowaniu suwerenności powinniśmy myśleć o jakiejś formie integracji, która będzie wykraczała ponad to, co standardowo łączy nas z innymi państwami europejskimi. Ale sygnały wysyłane przez szefa MSZ mogą mieć też nieco lżejszy charakter. Prawdopodobnie chodzi tutaj przede wszystkim o taką pracę organiczną w ramach wciąż Partnerstwa Wschodniego, która zmierzać ma ku temu, żeby jak najszybciej Ukraina, ale również Mołdawia stały się częścią Unii Europejskiej i to jest ta federacja. I dodajmy, Unii Europejskiej, w której żadne z państw nie dominuje, a współpraca opiera się na poszanowaniu suwerenności każdego z członków i respektowaniu zapisów traktatowych. Polska będzie popierała propozycję wypowiedzenia przez NATO umowy o wzajemnych relacjach z Rosją z 1997 roku, to zapowiedział minister spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji wygłosił w Sejmie exposé, w którym przedstawił zadania na ten rok. Wystąpienia wysłuchali prezydent Andrzej Duda, posłowie oraz ambasadorowie z krajów, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Do tych słów jeszcze będziemy powracać w serwisach informacyjnych i w audycji popołudniowej. Iggy Pop. Zapraszamy do Trójki na 5 minut przed godziną 16. Można zrobić głośniej, nawet trzeba. I am a passenger. You know.